وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله عز وجل في محكم تنزيله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور تیمر گرا کے غیرت مند مسلمان بزرگوں بھائیوں اور مجاہد ساتھیوں آج پوری امت مسلمہ پر پریشانی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے لوگ رو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ سامنے اندھیرا نظر آ رہا ہے اسلام دشمن قوتیں افغانستان کے بعد عراق کو بھی اپنے قبضے میں لے چکی ہیں پاکستان کا نمبر بھی لکھا جا چکا ہے مسلمان کمزور ہیں نہتے ہیں ایک دوسرے سے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں ہوگا کیا پریشانی ہے مایوسی ہے ایک غم کی کیفیت چھائی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مایوسی سے زیادہ خطرناک دشمن اور کوئی نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے مایوس ہونے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا رب اللہ موجود ہے ہر جگہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں مسلمان جیت رہے ہیں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اخبارات میں نہیں آتا ذرائع ابلاغ میں نہیں آتا صحیح خبریں مسلمانوں تک نہیں پہنچتی اسی لیے مسلمان پریشان ہیں اور مایوس ہیں لیکن تعجب تو آپ لوگوں پر ہے آپ حضرات کا تو قرآن پاک سے بہت گہرا تعلق ہے صبح سرحد کی مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے دورہ تفسیر پڑھائے جاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کتاب اللہ کی آیات کھول کھول کر رکھی جاتی ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہو، قرآن پاک کو سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی حالات کی وجہ سے دل گرفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے تحفظ کے لیے جو فدائی لشکر یہاں سے روانہ ہوا تھا، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس نے کیا پایا، دشمن تو 15,000 فٹ اوپر تھا، اس کے ساتھ کلاشن کوف کے ذریعے سے یا 3x3 کے ذریعے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، غلط جذبات دلا کر لوگوں کو لے جایا گیا، مروایا گیا، گرفتار کروایا گیا، نتیجہ کیا نکلا، حاصل کیا ہوا؟ اچھے اچھے مسلمان نعوذ باللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس لشکر کی روانگی جب زمین سے ہوئی تھی تو آسمان پر فرشتے جشن منا رہے تھے، کوئی ناکامی نہیں ہوئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کو ناکامی ہوگی، کہیں پر بھی ناکامی نہیں ہوئی، جو کچھ ہوا قرآن پاک کے عین مطابق ہوا، جو کچھ ہوگا قرآن پاک کے عین مطابق ہوگا، اور انشاءاللہ آخری فتح مسلمانوں کو حاصل ہو کر رہے گی۔ میں آپ حضرات کو اسی موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور قرآن پاک کے حوالے سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ صرف 3 گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیات کو زندہ کیا ہے، اگر یہ مجاہد موجود نہ ہوتے، نعوذ باللہ، لوگ قرآن کا انکار کر دیتے، قرآن کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، قرآن پاک کو سمجھنے سے منکر ہو جاتے۔ دوسری گزارش، افغانستان میں جو مجاہدین گئے تھے اور جس انداز میں گئے تھے، ان کا جانا حق تھا، ان کا جانا درست تھا، اور انہیں جو تکلیفیں اس رستے میں پہنچی ہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی تھی، اللہ انہیں پاک کرنا چاہتا تھا، اللہ انہیں بخشنا چاہتا تھا۔ میں اس چیز کو قرآن پاک سے ثابت کروں گا، اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سے تیسری بات یہ عرض کروں گا کہ آج بھی ہمارے مسائل کا حل 2 چیزوں میں چھپا ہوا ہے، ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کر لیں اور جہاد کے فریضے کو زندہ کر لیں، ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پہلی گزارش، میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس نے قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک حق ہے، سچ ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کی کوئی بات غلط نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندوں پر نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا، لیکن اگر مجاہدین موجود نہ ہوتے، ان کا جہاد موجود نہ ہوتا، اگر اللہ کے رستے میں قربانی دینے والے نہ ہوتے، لوگ کہتے کہ قرآن بھی نعوذ باللہ تورات کی طرح، انجیل کی طرح اب پرانی کتاب بن چکا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجاہدین نے لاج رکھ لی ہے، کوئی مفسر بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں، ان کے پاؤں جب زمین پہ ٹکراتے ہیں چنگاریاں نکلتی ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں زمین سے غبار اٹھتا ہے اور اس غبار میں وہ ڈوب جاتے ہیں، جب وہ گھوڑے آگے بڑھتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کے اندر جا کے حملہ کرتے ہیں۔ مفسر تو پڑھاتا چلا جائے گا، لیکن کوئی کھڑے ہو کر پوچھے گا کہ جناب تفسیر پڑھانے والے بزرگو یہ گھوڑے کیا دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ وہ فخر سے کہتا ہے نہیں، الحمدللہ افغانستان کے شمال میں چلے جاؤ، مزار شریف میں مجاہدین نے گھوڑوں پر جنگ کی تھی، اور سمنگان کے اندر مجاہدین نے گھوڑوں پہ جنگ کی تھی، چچنیا کا مجاہد آج بھی گھوڑے پہ سوار ہے، فلسطین کا مجاہد گھوڑے پہ سوار ہے، افغانستان کے معسکرات میں گھوڑوں پہ تربیت دی جاتی تھی، رب نے ولعادیات کی قسم کھائی، مجاہد نے گھوڑے کو لے لیا، ولعادیات کل بھی زندہ تھا، اس گھوڑے پہ حضرت قتادہ بیٹھے ہوئے تھے، العادیات آج بھی زندہ ہے، آج اس کا مجاہد افغانستان کے شمال سے لے کے چچنیا تک گھوڑے پہ جہاد کر رہا ہے۔ قرآن زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مفسر قرآن پڑھانے بیٹھے گا، انفروا خفافا وثقالا، مسلمانوں نکلو اللہ کے رستے میں، جوان ہو یا بوڑھے، خفافا جوان ہو، ثقالا بوڑھے ہو، انفروا خفافا وثقالا، مسلمانوں نکلو جہاد میں، نفر ينفر عربی زبان میں قتال کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں، جب کوئی مسلمان جنگ کرنے جاتا ہے، اس جنگ کرنے کے لیے اس کے جانے کو عربی زبان میں نفیر کہا جاتا ہے، اسی نفیر کا صیغہ امر انفر ہے، اسی کا صیغہ جمع انفرو ہے، اللہ فرماتا ہے انفرو خفافا وثقالا، تم نکلو اللہ کے رستے میں، ہلکے ہو یا بھاری ہو، دل چاہے یا نہ چاہے، جوان ہو یا بوڑھے ہو، موسم اچھا ہو یا موسم سخت ہو، اسباب مہیا ہو اسباب مہیا نہ ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں مفسر صاحب یہ قرآن کی آیت ہے لیکن اس آیت کا مصداق کون ہے؟ مسلمان تو دکان میں بیٹھا ہے، مسلمان تو انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا فحش تصویریں دیکھ رہا ہے، مسلمان تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہا ہے، مسلمان تو نعوذ باللہ عورتوں کے مجرے دیکھ رہا ہے، مسلمان تو نعوذ باللہ بے حیا ہو چکا ہے، بینک کے اندر جا کے سودی ملازمت کر رہا ہے، یہ انفرو والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ملاکنڈ کی طرف دیکھو، اب صوبہ سرحد کی طرف دیکھو، 90-90 سال کے بوڑھے اپنے ہاتھوں میں کلاشن کوفے لے کے افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کہتی ہے تم پاگل ہو، وہ کہتے ہیں ہاں ہم اللہ کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، اسلام کی عظمت میں پاگل ہو چکے ہیں، رب نے کہا انفرو خفافا وثقالا، کل تک اس آیت پہ عمل کرتا تھا ابو ایوب انصاری، 99 سال کا بوڑھا صحابی جس کے گھر میں نبی نے قیام کیا تھا، اور آج اس آیت پہ عمل کرتا ہے صوبہ سرحد کا بوڑھا مسلمان، فلسطین کا بوڑھا مسلمان، کشمیر کا بوڑھا مسلمان، ربا تیری آیت کل بھی زندہ تھی، تیری آیت آج بھی زندہ، لبیک لبیک لبیک لبیک، سبیل اللہ سبیل اللہ، تری خدا تری خدا، لبیک لبیک لبیک لبیک، نعرہ تکبیر۔ مفسر نے قرآن کھولا، مسلمانوں کو ایک قصہ سنانا شروع کیا، کافر منہ چھپا کے ہنسنے لگے کہ اب تو مفسر پھنس گیا ہے، اب تو ہم قرآن کو غلط قرار دیں گے نعوذ باللہ۔ مفسر بڑے مزے سے قصہ بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن میں دیکھو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، المؤمنین پر الف لام احد کا ہے، یہ 1400 مسلمان تھے، یہ کون سے لوگ تھے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں، تحت الشجرہ ایک ببول کے درخت کے نیچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دینی تھی، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو چکا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طالب پوچھتا ہے حضرت مفسر یہ واقعہ کیا تھا؟ کہا بڑا عجیب واقعہ تھا، اللہ کے نبی 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، احرام کا لباس باندھا ہوا تھا، زبان پہ تلبیہ جاری تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1400 صحابہ حضرت محمد عربی کے ساتھ جا رہے ہیں، مشرکوں نے محاصرہ کر لیا، نہیں تم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ مشرکوں کو سمجھاؤ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم حجر اسود کا بوسہ لینے آئے ہیں، ہم ملتزم سے چمٹ کر اپنے رب سے استغفار کرنے آئے ہیں، ہم تو کعبہ کے گرد طواف کرنے آئے ہیں، ہم لبیک پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مشرکین نے عثمان غنی کو پکڑ لیا، خبر مشہور ہو گئی، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، خبر مشہور ہو گئی، عثمان غنی کو قید کر لیا گیا۔ اگر آج کے زمانے کے لیڈر ہوتے، کہتے چلو چھوڑو، ایک عثمان غنی کا مسئلہ ہے، سارے مسلمان تو محفوظ ہے، ایک عثمان غنی کی وجہ سے نبی اپنی جان دے دے، یہ حکمت کے خلاف ہے، صدیق اپنی جان دے دے، حکمت کے خلاف ہے، فاروق اعظم جان دے دے، حکمت کے خلاف ہے، 1400 صحابہ جان دے دے، حکمت کے خلاف ہے، بغیر جنگ کی تیاری کے دشمن پہ حملہ کر دو، حکمت کے خلاف ہے، مدینہ سے 250 میل دور جا کر حدیبیہ کے مقام پہ جنگ کرو، حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ، ایک عثمان کا مسئلہ ہے، اگر ایک مسلمان کا خون سستا ہو گیا، سارے مسلمانوں کا خون سستا ہو جائے گا، کون ہے تم میں سے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ ایک ایک صحابی آ رہا ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، بایعتک علی الجہادی، بایعتک علی الموتی، بایعتک علی اللہ افرا، اے نبی میں بیعت کر رہا ہوں، مر جاؤں گا، عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا، عثمان کو چھڑا کے لاؤں گا، مر جاؤں گا، شکست تسلیم نہیں کروں گا، نبایو علی اللہ نفرا، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہے، غصہ آیا ہوا ہے، چہرے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور سارے صحابہ پروانوں کی طرح بیعت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو بلا کے پوچھا، ام سلمہ تم نے بیعت کر لی ہے؟ اللہ کے نبی بیعت کر چکا ہو، آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ ام سلمہ دوبارہ بیعت کر رہے ہیں، آسمان پہ جبرائیل دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو ایک مسلمان کی خاطر سارے قربان ہونے پہ چلے گئے۔ آج کا کافر پوچھتا ہے، مسلمانوں کبھی تم نے اس آیت پہ عمل کیا؟ کہاں گئی بیعت علی الجہاد جس کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ کہاں گیا مسلمانوں کا تحفظ؟ تم تو اپنے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے خود ان کے حوالے کرتے ہو، تم تو اپنے مسلمانوں کو ان کے پاس دیتے ہو، بتاؤ تمہارے قرآن پہ عمل کہاں؟ لبیک لبیک۔ مفسر تفسیر پڑھا رہا ہے، کافر اعتراض کر رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بیعت کہاں ہے؟ ایک مولوی مدرسے سے کھڑا ہوا، اللہ کے رستے میں آنکھ شہید ہو چکی ہے، نوجوان ہے، رات کے آدھی رات مصلے پہ عبادت کرتا ہے، دن کے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، میدان میں آ گیا، دنیا نے دیکھا ملا عمر نام کا ایک نوجوان آیا ہے جو کہ کتابیں پڑھا رہا تھا، پھر دنیا نے منظر دیکھا، افغانستان کے 1500 علماء اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یبایعونک پر عمل ہو گیا۔ مفسر نے کہا، اور دنیا کے کافروں، رب نے قرآن میں بیعت علی جہاد کا تذکرہ کیا، دیکھو قندہار کا مرد دری بیعت علی جہاد لے رہا ہے۔ کافر نے پوچھا، وہ مسئلہ کہاں گیا؟ ایک عثمان غنی کی خاطر نبی قربانی دینے جائے، صدیق قربانی دینے جائے، فاروق قربانی دینے جائے، حضرت علی قربانی دینے جائے۔ ملا عمر نے کہا، میں اس آیت کو بھی زندہ کروں گا۔ امریکہ نے کہا، اسامہ حوالے کرو۔ ملا عمر نے کہا، نہیں حوالے کروں گا۔ اس نے کہا، بمباری کروں گا۔ اس نے کہا، بمباری کرو۔ کہا، افغانستان جلا دوں گا۔ کہا، افغانستان جلا دو، تمہیں کاٹ دوں گا، کاٹ دو۔ کہا، اسامہ دے دو، ہم تمہیں پیٹرول کے ذخائر دے دیں گے، سونے کے قالین بچھا دیں گے، زمین میں ڈالر سجا دیں گے۔ ملا عمر نے کہا، تمہارے ڈالروں کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، تمہاری مالیات پہ تھوکتا ہوں، اسامہ حوالے نہیں کروں گا۔ امریکہ حملہ کرتا ہے اور حدیبیہ کا وہ منظر تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک مسلمان، سب نے کہا ملا پاگل ہو گیا۔ ہمیں بڑے بڑے لوگوں نے کہا، یار ایک آدمی کو دے دو، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ایک عثمان غنی تھا اور حضور خود موت پر بیعت کر رہا تھا، اگر آج میں نے اسامہ دے دیا، لوگ قرآن پر شک کریں گے کہ قرآن سچی کتاب نہیں، اس قرآن پہ کون عمل کرے گا؟ اگر آج قرآن کی تفسیر کو زندہ کیا ہے، مجاہد نے زندہ کیا ہے، ورنہ ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے مسلمانوں کے خود دشمن بن چکے. صبح سرحد والوں، کبھی قبرستان میں جا کے دیکھو کتنی قبریں ایسی ہیں جو قبائلی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو مار دی گئی. اللہ نے آپ لوگوں کو بندوقیں اس لیے نہیں دی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، ہم تو ایک دوسرے کے قتل میں لگے تھے، ہم تو قومیت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. میں بلوچ، میں پختون، میں پاکستانی، میں کشمیری، ملا عمر افغانی تھا، شیخ اسامہ عربی تھا، اس کی زبان عربی، اس کی زبان پشتو، کلمہ مشترک تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑے بڑے مفکر گئے، ملا عمر حکمت سے کام لو، اس نے کہا حکمت قرآن پہ عمل کرنے میں ہے، مسلمان حوالے کرنے میں نہیں. ملا عمر نے شیخ اسامہ کو حوالے کیا، قرآن زندہ ہوا کہ نہیں ہوا، بیعت زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر اللہ نے بھی کہا میں بھی تمہارے ساتھ موجود ہوں اور تمہاری حفاظت کر کے دکھاؤں گا. حفاظت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مفسر قرآن پڑھ رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ. اے نبی، کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ زمین پر سازش کر رہے تھے، اللہ آسمان پہ تدبیر کر رہا تھا. کیا اللہ کے نبی کو شہید کر سکے؟ تو کسی نے پوچھا مفسر صاحب اس آیت کا مصداق کوئی نظر آتا ہے؟ مفسر نے کہا ہاں، دیکھو اس ملا عمر کے خلاف سازش ہوئی کہ اسے پکڑو. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت طاقت کے ساتھ آیا تھا. ہمارے لوگ تو ڈرتے ہیں، امریکہ خدا ہے، 1.5 سال ہو گیا ملا عمر کو ڈھونڈ نہیں سکا ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ملا نظر نہیں آتا ہے. آج ہمارے ان کالج کے طلبا سے پوچھو، وہ کہتے ہیں امریکہ زمین کے اندر چلتا ہوا پانی دیکھ لیتا ہے. کہتے نہیں کہتے مولویو تم مرواؤ گے ہمیں امریکہ سے؟ کالج والے بہت ناراض ہوتے ہیں ہم سے، تمہاری باتوں کی وجہ سے امریکہ آئے گا ہمیں مار دے گا. میں نے کہا ویسے تو تم نہیں مرو گے انشاءاللہ، شیطان سے لمبی زندگی تمہیں ملے گی. کہتے ہیں اس کے پاس ایسی دوربین ہے، اوپر سے سیار کا فوٹو لیتا ہے، زمین کے اندر کا پانی نظر آ جاتا ہے. میں نے کہا پانی نظر آ جاتا ہے، ملا عمر نظر نہیں آتا، اسامہ نظر نہیں آتا. 6.5 فٹ اس کا قد، 6.5 فٹ کے قد کا اسامہ. مر گئے، پاگل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ موجود ہے. قرآن زندہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی تدبیر بہت اونچی ہے. ہم بھوکے بیٹھے ہو، کوئی حلوہ لا کے دے دے، کہتے ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہیں حلوہ کھلائے گا. اللہ کی مدد جا کے دیکھنی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. ملا عمر کو جا کے دیکھو، ملا عمر نے رب کے قرآن کو زندہ کیا. آج ملا عمر مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی نمازوں میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلمانوں کے تہجد میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ میں کوئی آدمی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، اللہ ملا عمر کی حفاظت کرنا. کوئی آدمی ملتزم کا ملتزم سے چمٹتا ہے، اللہ ملا عمر کی حفاظت کرنا. اور کافروں کے سامنے جھکنے والوں، تمہاری قبر پر تو کوئی آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑے گا کہ تمہارے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی دو آیتیں پڑھ لے. ملا عمر کے لیے ہماری بعض بہنوں نے 1000 روزے رکھے، 1000 روزے اللہ کی رضا کے لیے. یا اللہ اس لیے رکھتی ہوں کہ ملا عمر کی حفاظت ہو جائے. ملا عمر مر گیا جی؟ مر گیا؟ پکڑا گیا؟ قرآن زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی آ کے پوچھے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، سچی آیت ہے یا جھوٹی آیت ہے؟ ہر زمانے میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے، زندہ رہے گی انشاءاللہ. مفسر نے قرآن پڑھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان کو خرید لیا ہے، کس چیز کے بدلے میں خرید لیا؟ اللہ خرید رہا ہے مسلمان کی جان کو جنت کے بدلے میں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت جگہ ہے جنت. جنت میں ایک بالش جگہ اس پوری دنیا سے زیادہ حسین ہے. جنت کی حوریں ایسی حسین ہیں, اگر مجنوں دیکھ لیتا لیلا کے منہ پر تھوک دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بدلے تمہاری جان کو خرید لیا. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ لوگ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہیں, قتل ہوتے ہیں. وعدا علیہ حقا, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. یہودی کھڑا ہو جاتا ہے دانت نکال کے, اس آیت کا کوئی مزداق ہے؟ تم مسلمان تو سارے بے حیا ہو گئے ہو, نعوذ باللہ. عاشق معشوق لڑکیوں کو خط لکھتے ہیں, آئی لو یو, بس کے پیچھے ٹرک کے پیچھے دل بنا کے اس کے اندر وہ لگاتے ہیں, تیر لگاتے ہیں ایسا. وہ کہتے ہیں مسلمان تو ٹی وی دیکھتا ہے, ناچتا ہے, گاتا ہے, سود کھاتا ہے, یہ اللہ کس کا خریدار ہے؟ کون ہے اللہ کو جان بیچنے والا؟ مسلمان تو انگلینڈ کے سفارت خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے نئی نئی شیو کر کے, آفٹر شیو. دیکھو میں بھی انگریز ہوں, میں کوئی مسلمان تھوڑی ہوں. پلیز گیو می ویزا, ویزا دے دو مجھے. امریکہ کے سفارت خانے کے باہر کھڑا ہے, ویزا دے دو, وہاں تمہارے بوٹ صاف کروں گا, مجھے $5 دے دینا, اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا. وہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے اللہ مومن کا خریدار ہے, اور مومن جا رہا ہے انگلینڈ, مومن جا رہا ہے ہالینڈ, مومن جا رہا ہے کینیڈا, مومن جا رہا ہے ٹورنٹو, مومن جا رہا ہے جاپان, مومن جا رہا ہے امریکہ, مومن جا رہا ہے جا کے ان کافر ملکوں میں بیلجیم میں پیسہ کمانے کے لیے. تو اللہ کون سے ایمان والوں کا خریدار ہے؟ مومن تو بے حیا ہو رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا, مومن تو زنا میں مبتلا ہو رہا ہے, نعوذ باللہ, مومن تو بے حیائی میں مبتلا ہو رہا ہے. مفسر نے کہا اعتراض کرنے والے چپ ہو جا, میں تجھے وہ مومن دکھاتا ہوں جس کو رب خریدنے کے لیے آتا ہے, رب اس کی جان لے کے جاتا ہے. دیکھ افغانستان میں یہ دشت لیلا میں یہ 10,000 شہید پڑے ہیں, کیا اللہ انہیں خرید کے نہیں لے گیا؟ خوف کے اندر دیکھ, یہاں ایک قبر میں 50 عربی دفن ہے, کوئی سعودیہ کا, کوئی مکہ کا, کوئی مدینہ کا, کوئی بحرین کا, کوئی امارات کا, کوئی قطر کا, کوئی عمان کا, کوئی کویت کا, کوئی مسقط کا. دنیا وہاں کمانے جاتی ہے, وہ یہاں جنت پانے آئے تھے. 50 عربیوں کی لاشیں تھی. آؤ جلال آباد میں ایک قبر دیکھتے ہیں, یہ شفیق مدنی کی قبر ہے, اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے تھے, اللہ سے دعا کی تھی, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے, ٹینک کا گولا لگا. شفیق مدنی جو مدینہ میں پیدا ہوا تھا, اللہ کے نبی کے جوار میں پیدا ہوا تھا, افغانستان میں آ کے قربان ہو گیا. آؤ اللہ کے خریدار دیکھنے ہیں. ان قافلوں کو دیکھو, یہ ماراکنڈ کے قافلے, یہ کشمیری مجاہدین کے قافلے, یہ چچنیا کے قافلے, یہ جسموں سے بم باندھ کے جانے والے, انہیں گھر یاد نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا تھا, یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, اپنے جسموں سے بم باندھتے ہیں, صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں, اللہ میں آ رہا ہوں مجھے خرید لے. اللہ کہتا ہے آجا میرے بندے, میں نے خرید لیا. پھر وہ اپنے جسم سے بم باندھ کے کلیمہ پڑھتا ہے. یہ بلال کون تھا؟ یہ انگلینڈ کا رہنے والا, برطانیہ کا رہنے والا, یہاں آیا کشمیر میں جا کے شہید ہوا. کیا اللہ خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا؟ مارکیٹ لگی ہوئی ہے, خرید و فروخت جاری ہے. میں ایسے شخص کے گھر گیا جس کے 2 بیٹے اللہ نے خریدے ہوئے تھے. میں نے کہا تمہارے 2 بیٹے شہید ہیں؟ کہا الحمدللہ 2 رہ گئے, ان کے لیے بھی دعا کرو, ان کو بھی اللہ خرید کے لے جا رہے ہیں. جب تم کسی چیز کو خریدتے ہو تو کتنی محبت سے رکھتے ہو؟ اللہ جس مومن کی جان کو خریدتا ہے اسے محبت کے ساتھ رکھتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن زندہ ہے مردہ ہے؟ خریداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دعا کرو اللہ میرا اور تمہارا بھی خریدار ہو جائے, ہماری روح کو بھی اللہ خرید لے, ہم اس روح کو پاک رکھیں. کبھی غلط نگاہ اپنی کسی مسلمان بہن کے چہرے پہ نہیں ڈالنی, رستے میں جا کے کوئی گناہ نہیں کرنا, یہ گانے نہیں سننے، جہاں دیکھو صبح سرحد میں عطا اللہ ملنگ کے گانے لگے ہوئے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں ٹھیکوں والے. اللہ سے ڈرو، جو شخص سات گانا سنتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ کان گندے ہو جاتے ہیں، یہ روح ناپاک ہو جاتی ہے. توڑ دو ان گندی کیسٹوں کو، یہ ترانے سنو. ابھی آپ کو ایک شخص ترانہ سنا رہا تھا، اللہ میں تجھ سے ملا عمر مانگتا ہوں، کابل کی مسند پہ دوبارہ اسے لیا. قرآن کی کیسٹیں رکھو، گانے کی کیسٹیں نہ رکھو، یہ گانے کی کیسٹیں تمہارے دل میں نفاق کا بیج بو دیں گی، پھر اللہ خریدے گا نہیں، اللہ پھینک دے گا. قربانی کس جانور کی جائز ہوتی ہے؟ جو پاک ہوتا ہے نا. کتے کی قربانی کی کسی نے؟ جو گانا سنے گا اس کی روح کتے نے کہا اللہ نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، ہم تو صوفی صافی لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے کہا میں تمہیں ٹریننگ دے دیتا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ ہم لڑیں گے کیسے؟ فرمایا فضربو فوق الاعناق، جا کے کافروں کی گردن پر مارنا، وضربو منہم کلا بنان، ان کے ایک ایک جوڑ پہ مارنا. آج کراٹے کا استاد یہی کچھ سکھاتا ہے، سامنے والے کو قتل کرنا ہو اپنا پنچ اس کی گردن یا سر پہ مارو، اور اگر زخمی کرنا ہو کسی جوڑ کے اوپر مارو. یہ ٹریننگ رب نے دی ہے. لوگ کہتے ہیں جہاد دہشت گردی ہے، ہم کہتے ہیں جو جہاد کو دہشت گردی کہے گا وہ نعوذ باللہ اللہ کو دہشت گرد کہے گا. اللہ نے خود لڑنے کا طریقہ بتایا، اللہ نے خود مارنے کا طریقہ بتایا. فرشتے زمین پر آئے، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک صحابی سے حضور نے کہا ابشر، ابو بکر بشارت اور جبرائیل وہ نظر آ رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے غزوہ خندق کے بعد حضور گھر میں گئے نہانے کے لیے، غسل خانے جا رہے تھے، کنڈی کھٹکی، باہر نکلے جبرائیل کھڑے تھے، چہرے پہ جہاد کا غبار لگا ہوا تھا. اللہ ہمیں بھی جہاد کی مٹی نصیب فرما دے. سینماؤں کے رستے کی مٹی تو بہت نصیب ہو گئی ہے، ٹی وی دیکھنے کی مٹی تو بہت نصیب ہو گئی ہے، ہل چلانے کی مٹی تو بہت نصیب ہو گئی ہے. اللہ ہمیں جہاد کے رستے کی مٹی نصیب فرمائے. یہ مٹی جبرائیل کے دانتوں پہ لگی ہوئی تھی، چہرے پہ لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ، کتنا اونچا جہاد ہے. اللہ خود جبرائیل کو زمین پہ بھیجتا ہے. تو اس نے پوچھا، یہودی نے پوچھا، اب کہاں گئے فرشتے؟ اب تو نہیں آتے. ہم نے کہا چلو فرشتے بھی دکھائیں گے تمہیں، اور کافروں کی زبان سے دکھائیں گے. ازبکستان کے، ازبکستان کی ایک مسجد میں ایک شخص مؤذن ہے، اذان دیتا ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر کے کیا معنی ہے جی؟ پھر ہاتھ نہیں ٹوٹتے مضمون لکھنے والوں کے، فلاں سپر پاور، فلاں سپر پاور، یہ سارے صفر پاور ہیں، یہ پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہے، ان کی مچھر کا پر بھی نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی مخلوق میں یہ ادنا سا سورج اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے پورا امریکہ کوئلہ بن کے راک ہو جائے گا. تم اس اللہ سے لڑنے کی باتیں کرتے ہو، میرا اللہ بہت بڑا ہے. ازبکستان کی مسجد میں ایک شخص اذان دیتا ہے، اللہ اکبر. اللہ، اس شخص کا رنگ گورا ہے، گورا. پوچھو کون ہے؟ کہتے ہیں رشین فوج کا جنرل تھا، سوویت یونین کا، سوویت یونین کے زمانے میں جنرل تھا، جنرل فوج میں. کتنے اسٹاف لگے ہوئے ہوں گے؟ ایک پاؤ پیتل کندھے پہ ہوگا، گردن بھی اکڑی ہوئی ہوگی، جنرل تھا نا. وردی پہن کے لڑنے کے لیے آئے، خود بتاتا ہے میں کافر تھا، سوویت یونین کے زمانے میں جنرل تھا، جلال آباد کے محاذ کا کور کمانڈر تھا. میں نے ایک دفعہ مجاہدین پہ حملہ شروع کیا، دیکھا آسمان کی طرف سے گھوڑے اتر رہے تھے اور وہ گھوڑے ہم پہ حملہ آور ہو رہے تھے. کہا میں نے یہ منظر دیکھا، پیچھے ہٹ گیا، اپنی فوج کو ہٹایا. شام کو ایک ملا کے ہاتھ میں کہا مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ فرشتے بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا؟ ڈاکٹر عبداللہ عزام عربی تھے، عرب لوگ بہت کٹر وہابی، کرامات کو نہیں مانتے، لیکن جب افغانستان میں چند دن رہا، کتاب لکھی آیات الرحمن فی جہاد الافغان، 250 واقعات لکھے کہ آسمان سے فرشتے کیسے زمین پہ آتے تھے، مجاہد کے خون میں خوشبو کیسے پیدا ہوتی تھی، کس طرح سے اللہ رب العالمین کنکر کے ذریعے سے ٹینکوں کو تباہ فرماتے تھے، اور کس طرح 10-10 مجاہد 10,000 روسیوں پر غالب آ جایا کرتے تھے. فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بند ہو گیا فرشتوں کا آنا. کشمیر میں کتنی فوج ہے انڈیا کی؟ 7 لاکھ فوج ہے اور چند ہزار مجاہد ہیں. اگر ان مجاہد کے ساتھ اللہ اور اس کے فرشتے نہ ہوتے, انڈیا ان کو پیس کے ان کی چٹنی بنا کے کھا چکا ہوتا. چند ہزار آدمی, صرف محض چند ہزار. کون لڑ رہا ہے؟ اللہ لڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا میں خود لڑتا ہوں. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. کس نے قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا, اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى وکف اللہ المؤمنین القتال. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے کافی ہو گیا. ہمارے کچھ نیک لوگ کہتے ہیں لڑائی شریفوں کا کام نہیں ہے, مسلمان لڑنے کے لیے آیا نہیں ہے, مسلمان جنگ کے لیے پیدا نہیں ہوا, ہم تو امن والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ خود لڑتا ہے, اللہ خود جنگ کرتا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے قتل کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے انبیاء لڑتے ہیں. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, داؤد ایک نبی تھے جنہوں نے جالوت کافر کو قتل کیا. مولانا شبیر احمد عثمانی حاشیے میں لکھتے ہیں کہ نادان پاگل لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے, حالانکہ داؤد نبی تھے, لڑے. قرآن نے کہا قَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. چوتھے پارے میں آؤ, قرآن کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربیون کثیر. کتنے انبیاء نے اللہ کے رستے میں قتال کیا اور ان کے ساتھ ربیون اولیاء بھی تھے, اللہ والے بھی تھے. یاد رکھنا اللہ والا وہی ہے جو اللہ کے رستے میں جان بھی دیتا ہے, مال بھی دیتا ہے. اللہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ پھر اللہ دہشت گرد ہو گیا نعوذ باللہ. جی یہ ہمارے پولیس والے بھائیوں سے پوچھ لو. چلو اللہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے قتل کیا. کاٹو پرچہ ایف آئی آر. ولکن اللہ قتلہم, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ لڑائی نبیوں کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اگر میں آپ حضرات کو مثالیں دیتا جاؤں کہ مجاہدین نے قرآن پاک کی کون کون سی آیتوں کو زندہ کیا, تو سارا دن گزر جائے گا, آیتیں ختم نہیں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس جہاد کو قرآن پاک کی 484 آیات میں ذکر فرمایا ہے اور ہر چیز کا جواب دیا ہے. اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ قرآن جہاد کے بارے میں جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, قرآن جواب دیتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جہاد کا آغاز مظلومیت سے ہوتا ہے, جو مظلوم ہے وہ قتال کرے گا. ہم پوچھتے ہیں اے قرآن جواب دے, اگر مظلوم لڑنے کے لیے نکلے گا اس کی مدد کون کرے گا؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. قرآن یہ بتا جہاد سنت ہے, مستحب ہے, فرض ہے, واجب ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کتب علیکم القتال, یہ جہاد تم پر فرض کر دیا گیا. اے قرآن ہمیں بتا یہ جہاد کرنے کے لیے ہمیں لڑائی کا طریقہ کیا ہوگا, کیسے لڑیں گے؟ قرآن کہتا ہے اذا لقیتم فئتا فثبتوا, جب تم لڑائی کے لیے جاؤ گے ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے, ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے. اور ثابت قدمی قرآن کیسے آئے گی؟ اوپر سے طیارے بمباری کر رہے ہیں, نیچے سے میزائل حملہ کر رہے ہیں. فرمایا فذکر اللہ کثیرا, اللہ کو بلا لینا, اللہ خود میدان میں آ جائے گا, تمہیں ثابت قدمی دے دے گا. قرآن یہ بتا اگر جہاد کے میدان میں ہم کھڑے ہو گئے, نماز کا وقت آ گیا, کیا کریں گے؟ قرآن پورا رکوع اتار کے کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. نماز, مجاہد کی نماز بھی عجیب ہے, چل رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, تلوار چلا رہا ہے. عام نماز میں مٹھی مار دو, مفتی کہیں گے نماز خراب ہو گئی. جہاد کی نماز میں ابو جہل کو مار دو, نماز نہیں ٹوٹتی. مجاہد کی نماز کتنی پکی ہے. لوگ کہتے ہیں مجاہدوں کو ہم ویسے ہی ختم کر دیں گے, وہ مجاہد کی نماز کافر قتل کرنے سے نہیں ٹوٹتی. یہ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا اللہ یہ بتا نماز میں تو حکم دیتا ہے نماز میں تو تو حکم دیتا ہے خشوع ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، ہم تو میدان جنگ میں کھڑے ہیں، نماز میں ہمارا خیال کدھر ہونے چاہیے؟ فرمایا اپنے اسلحے کی طرف توجہ رکھنا، تھوڑی سی اللہ کی طرف بھی توجہ ہو، اسلحے کی طرف بھی توجہ ہو. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ. کافر چاہتے ہیں تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وہ اچانک تم پہ حملہ کر دیں، اس لیے اپنے اسلحے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. ہاں اگر بیمار ہو اسلحہ اتار کے قریب رکھنا، دور نہیں رکھنا. قرآن ہمیں یہ تو بتا، اگر ہم جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے، اس میدان کے اندر آئیں گے، تو اگر ہم مارے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اگر تم مارے گئے میں تمہیں زندگی دے دوں گا. اللہ لوگ ہمیں زندہ نہیں مانیں گے، وہاں میں زبانوں پہ سنسر لگا دوں گا، میرے شہید کو مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ یہ مردہ نہیں کہیں گے، دماغ میں سوچیں گے کہ ہم مردہ ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کے دماغ پر بھی سنسر لگاتا ہوں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، دماغ میں بھی نہ سوچو مر گیا زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں مروا دیے صوفی صاحب نے آدمی، مروائے نہیں زندہ کرا دیے ہیں. یہ بابے گئے تھے نا 80-80 سال کے، اب حوروں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے انشاءاللہ جو شہید ہو گئے ہیں. اور جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے، اگر دنیا میں انگلی ظاہر کر دے گی سورج کی روشنی ختم، اگر سمندر میں تھوک دے گی سمندر میٹھا. تو جن کو یہ حوریں مل گئی وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ اچھا کیا کہ نہیں کیا؟ یہاں بھی تو مر جاتے نا اسپتال میں پڑے ہوتے، ایک ادھر سے ٹیکا، ایک ادھر سے ٹیکا، ایک ادھر سے ٹیکا، ایک ڈاکٹر اوپر سے پمپ کر رہا ہوتا، دوسرا کھینچ رہا ہوتا، بیٹا کہتے ذرا انگوٹھا دکھاؤ، یہ جائیداد کے اوپر انگوٹھا لگا دو ابا، ابا مر رہا ہے اس پہ جائیداد کا انگوٹھا لگوا رہے ہیں. دوسرا بیٹا آ رہا ہے، اس سے اچھا نہیں ہے جب وہاں گئے ہوں گے گولی لگی ہوگی، آسمان کی حوریں زمین پہ آئی ہوں گی، حدیث میں آتا ہے فرشتے زمین پہ آئے، فرشتوں میں مسابقت ہو گئی، اس کی روح میں لوں گا. دوسرا کہتا ہے میں لوں گا، اللہ کہتا ہے ہٹ جاؤ ہم اس کی روح خود لیں گے. مزے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جو لوگ یہاں تھے وہ نہیں مریں گے کیا؟ بیمہ کرا لیا نا، انشورنس کرا لی، نہیں مرتے بالکل. قبر کے اندر بھی جا کے کہتے ہیں مجاہد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان ٹکڑوں میں اتنا مزہ ہے کہ جنت میں جا کر اللہ لوگوں سے پوچھے گا کون دنیا میں جانا چاہتا ہے، شہید کہے گا مجھے واپس بھیج، اس لیے کہ شہادت کے وقت جو گولہ لگا تھا مزہ آیا تھا، وہ مزہ میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہادت میں وہ مزہ ہے جو جنت کے دودھ میں نہیں ہے، جنت کی شہد میں نہیں ہے، جنت کی حوروں میں نہیں ہے، جنت کے سلسبیل میں نہیں ہے، جنت کے زنجبیل میں نہیں ہے، جنت کی مجالس میں نہیں ہے. جنت بہت میٹھی مگر شہادت اس سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن پاک سے پوچھتے چلے جاؤ، قرآن پاک تمہیں جواب دیتا چلا جائے گا. قرآن پاک میں پوچھو مجاہد کی غنیمت کا بیان کہ ہمیں مال ملے گا، قرآن پوری سورہ انفال نازل کر کے کہتا ہے یہ دیکھو اللہ، یہ تو غنیمت کا مسئلہ ہو گیا، اب مال فے آ گیا، کافر لڑے نہیں ویسے بھاگ گئے. اللہ نے سورہ حشر پوری کی پوری نازل فرما دی، اللہ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے کا مقابلہ ہے، اللہ نے سورہ برات نازل فرما دی، ہجرت ہو گئی ہے، کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، اللہ نے سورہ تہینا نازل فرما دی، اللہ ہمیں شکست ہو چکی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، اللہ نے سورہ آل عمران اتار دی، سورہ نساء اتار دی. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. 70 صحابہ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، 70 زخمی تھے، حضور کا دانت زخمی تھے، ہونٹ زخمی تھے، منہ زخمی تھا، سر زخمی تھا، مشرک تالیاں بجا رہے تھے، مر گئے، پکڑے گئے، ہار گئے، سارے لوگ تانے دے رہے تھے، صحابہ پڑے تھے، اور قرآن کہہ رہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم جیت گئے ہو، تمہارے نہیں ہو. ہم افغانستان والوں کو آج سنا سکتے نہیں سنا سکتے، ان کو جیت گئے نا وہ لوگ، اگر ایمان چلا جاتا تو ہار گئے تھے، ایمان بچا لیا تھوڑی بہت جان دے دی تو جیت گئے ہیں. ایسے انبیاء بھی تو ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی مسلمان ہوا، کیا وہ نبی ناکام تھے؟ ایسے نبی بھی تھے جن کے ساتھ دو آدمی مسلمان ہوئے باقی سارے منکر تھے وہ ناکام ہوئے. ایسے نبی بھی تھے جن کو آرے سے کاٹ دیا گیا، کیا وہ نبی ناکام تھے؟ ایسے نبی بھی تھے جن کے جسم کی کھال ادھیڑ دی گئی، کیا وہ ناکام تھے؟ پھر کیوں کہا جاتا ہے ہم افغانستان میں ناکام ہوئے؟ رب کعبہ کی قسم افغانستان میں ایسی کامیابی ملی ہے جس کامیابی کی نظیر نہیں ملتی. آئے دشمن وہاں پھنس چکا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے. ہر شخص نے جس نے جتنی قربانی دی، قید کاٹی، جیل کاٹی، جو کچھ کیا، آج افغانستان میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کو کھڑا فرما دیا. ہم ہار گئے ہیں جیت گئے ہیں. قرآن کو دیکھو, قرآن کو سمجھو مسلمانوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکست کے وقت جب مسلمان غزوہ احد میں پریشان تھے, رو رہے تھے, زخمی تھے, اللہ نے کہا ولا تہینو, سست مت ہو جانا, ولا تحزنو, اور غم مت کرنا, افسوس مت کرنا, مایوس مت ہو جانا, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم غالب ہو اگر تمہارا ایمان بچ چکا. اور جب فتح آئی قرآن نے کہا اب تم استغفار کرو, فسبح بحمد ربک واستغفر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. شکست ہو گئی, اللہ نے کہا تم جیت گئے, اور فتح ہو گئی, اللہ نے کہا توبہ, استغفار کرنا شروع کرو. قرآن سمجھ آتا ہے کبھی؟ قرآن کا ایک اور پہلو بھی ہے, وہ سنو گے تو بہت مشکل ہو جائے گا یہاں رہنا, اس آیت کا مصداق نہ بن جائے میں اور آپ. قرآن پاک نے سینکڑوں آیات میں ان لوگوں کو ذکر کیا ہے جو جہاد میں نہیں جاتے, جہاد کی مخالفت کرتے ہیں, مجاہدین کو تنگ کرتے ہیں, ستاتے ہیں, تانے دیتے ہیں. قرآن نے ان لوگوں کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ دل کے مریض, بیمار, منافق ہیں. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض, جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے رستے میں, زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما, جو جہاد میں نہیں نکلے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ بچائے. فرمایا جو جہاد میں نہیں جاتا, مجاہد کے گھر میں سامان بھی نہیں دیتا, اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک حدیث میں منافقت کی موت مرتا ہے. یہ جو آج مسلمان اتنا گندا گناہگار ہو گیا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہوا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد, جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا, اور جب تک واپس جہاد کی طرف نہیں آؤ گے یہ ذلت تم پہ مسلط ہو جائے گی. جو مسلمان جہاد کا منکر ہوتا ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے, جو جہاد کے خلاف بات کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو مجاہد کو ستاتا ہے, کنز العمال کی روایت ہے, وہ نبی کو ستانے کی طرح گناہگار ہو جاتا ہے. جہاد کو ماننا مسلمان کا فرض ہے. جو قرآن پڑھے گا وہ جہاد مانے گا, وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا. قرآن پاک پورا جہاد سے بھرا پڑا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے پورے قرآن کا موضوع ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. آپ حضرات نے کبھی قرآن کی جہادی آیات پر غور کیا؟ ہم نے مردان میں دورہ تفسیر رکھا تھا, ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ سوات میں بھی ہونا چاہیے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے. پورے قرآن سے 484 آیات قتال لوگوں کو نکال کے کہے کہ دیکھو ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں تمہارے سامنے. آخری بات مجاہدوں کے لیے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے جو شخص بھی جہاد کا نام لے گا اسے ستایا جائے گا, اسے تنگ کیا جائے گا, اس پر تہمتیں لگائی جائیں گی, اس پر الزامات لگیں گے, اسے ملامت کا نشانہ بنایا جائے گا. اگر جہاد کرنا ہے ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو کے رہنا, اگر جہاد کرنا ہے اپنے آپ کو ملامت کے لیے تیار رکھنا. لیکن اللہ نے فرما دیا مجاہد تجھے کسی اور کی نفرت کو نہیں دیکھنا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, اے مجاہد اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کی محبت کے بعد کسی اور کی محبت کی ضرورت ہے؟ جو مسلمان اب تک جہاد میں نہیں گئے وہ اللہ سے توبہ کرے, روئے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ جو صحابہ نہیں گئے تھے ان کے پاس سامان نہیں تھا, تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, وہ روتے ہوئے جا رہے تھے, روتے ہوئے جا رہے تھے. آپ نے کبھی ایک آنسو بھی بہایا جہاد نہ کرنے کے اوپر؟ فخر کرتے ہیں یہ مجاہد یوں ہوتے ہیں, ان کا ایمان نہیں ہوتا, ان کی نماز نہیں ہوتی, ان کا. اللہ کے بندو رات کو اٹھ کے رویا کرو کہ اللہ ہم جہاد سے محروم ہیں, اللہ ہم جہاد سے محروم ہیں, کیسے منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن حضور کھڑے ہوں گے, اللہ کے نبی زخمی ہوں گے اور ہم کہیں گے ہم نے جہاد ہی نہیں کیا تھا, ہم تو قبائلی لڑائیوں میں تھے, ہم تو آپس کی لڑائیوں کے اندر تھے. پھر بہت شرمندگی کا وقت آ جائے گا. آپ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جہاد کریں گے, پکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ, غلط ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. جس کے گھر میں ہے وہ نکالے گا؟ کوئی ایک آدمی ایسا جس کے گھر میں ہو اور وہ کھڑے ہو کر کے میں نکالوں گا ٹی وی؟ ٹی وی یہودی ہے, یہودی. اس یہودی کو اپنے گھر سے کون نکالے گا؟ آپ کے گھر میں ہے؟ پہلے نکالا ہے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر. جس کے گھر میں ہو وہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نکالوں گا. آپ کے گھر میں ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ ہے, رنگین ہے جی, کب نکالیں گے؟ سارے ان کو دعا دیں سارے مل کے, اور ایک نعرہ لگائیں ان کے لیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, امیر کے فرمان پر, امیر کے فرمان پر. انہوں نے اپنے گھر سے یہودی کو نکالا, مجاہد انشاءاللہ افغانستان سے یہودیوں کو نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ ان کے گھر میں برکت دے, ان کو خوب روزی عطا فرمائے. اور ان کے گھر میں پیچھے بھی ایک کھڑے ہوئے تھے, وہ بیٹھ گئے. کون کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے؟ آپ کے گھر میں ہے ٹی وی؟ کون سا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں دیکھو سب رنگین ٹی وی رکھے ہوئے سب نے. کوئی گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے غیر مردوں کو دکھانا اچھا لگتا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ کھلاڑی آتے ہیں وہ ٹانگ پہ پینٹ کے اوپر گیند رگڑتے ہیں اور بچی دیکھ رہی ہوتی ہے, نعوذ باللہ. ڈانس گانا اس یہودی کو, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کے لیے بھی ایک نعرہ, نعرہ تکبیر, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. سارے نکال دیں سارے, اور سب جہاد کی نیت کر لو انشاءاللہ. جہاد کے رستے میں اتنی میٹھی موت آتی ہے, ایسی میٹھی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. جہاد کے رستے میں عزت ملتی ہے, ایسی عزت دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہم جہاد کریں گے, اللہ کی ساری مخلوق زمین پہ آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گی.